أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جناو بنو تامبالي كي سونو تورو بروم ngi ñaanal sunu yenenu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalna ko yalla doli xewal te musal ko na lolu mbokk yi ngi and ak yeen ci tere yalla bi subhanahu wa ta'ala ci kattanu borom bi tay ngi jël ñenti aya aya 97 98 99 ba ci aye 100e bi ñenti aye yi nek suñu kanam suñu borom mu ñu ci jangal ñenti mbir bi ci ñëk moy bayan azimi tadbirillah suñu borom mu ñuy leralal tay ci kattanam reey gi nga xamne reey nako ay pexem mom yalla ay mbirum yi muy def diko dogal ci jam ñi bayanu azimi tadbirillahi ta'ala li khalqihi sunu borom subhanahu wa ta'ala ay mbirum yo xamne daf koy def diko teureulal xet yi xet bi moy mbinde fam yi iz amina masalih quraish al arab fa awjada lahum amnan mom sunu borom mo fek xet wo wu ñuy wax quraish te yonent bi bok ci ñu dekk ca makka mu teureulal len aw doxalin doxalin bobu mu len teureulal indil len sécurité indil len kom way indil len jamm doxalin wowo sunu borom doxalal xet wowo di quraysh te ñu ay arab indil na len aish dund go xamne dund gu neutax la indil na len dund gu tey doxalin wowu yalla teureulal len sunu borom def na ci xoli jam ñi ñu bëgg len sunu borom def ci xoli jam ñi ñu ormal len waye ñu magal len ndax neek ba fa yalla samp te moy makka moy kaaba gi dekk ba fa yalla def muy makka yalla samp fa ab neegam muy kaaba gi doxalin wowu yalla teureulal len ñom wa makka ñom wa quraysh yalla indil na len ci kulute waye defal len ci sécurité waye defal len ci dund gu bax dund gu neex lolu muy tekki moy suñu borom mo xam mo meuna teureul mo meuna def ay pexem yo xamne suko sotale mom yalla kamu ko defal ñam ko defal ñu seen dund day jar sunu borom def na fa neegam bobu di baytullahil haram waye bokku na ca doxalin yim len teureulal yalla teureulal len ñenti weer yo xamne daf len wax ne ñenti xeer yi weer yi bu ci kenn xex lu ngeen meuna jappon ñenti weer yi bu jote bayi len ko ñeenti weer yi jamm la ñeenti weer yi dal la du ñeenti weer yi ñuy xex waye bokku na ci teureulin li yeen yalla doxal moy ñuy genn ay hadiyu diko yonne ca kaaba ga waye hadiyu buñ ko genné ba pare ba utal ko ay mandarga lañ cay tak pour wane ne li ken war ko lal kaaba ga la jeum direct lol yeb ay teureulin la ay doxalin yu len yalla teureulal ñom wa mak ñom quraish waye teureulin la bo xamne balen ko yalla teureule ba pare jam dong lañ ci jele ñom ak ay njeriñ mu nek ay mbir yo xamne kenn mënu ko dogal kenn mënu ko teureul kudul yalla mu nek amrul lazi la yaqdiru alayhi illa Allah nek doxalin nek teureulin wo xamne yalla dong moko mën kenen mënu ko lolu mbokk yi dana bok tay ci lañuy jang ci ñeenti ay yi nek suñu kanam ñaarel bi moy bayan mas'uliyatur rasul danañ jang tay yalla di ñu léralal responsabilité yenente yalla muhammad alayhi salatu wassalam biko yalla yunne tan ko def ko ndawam yalla gal na ci kawam responsabilité bo xamne ken xamul numu tollu ci reuy ca moy ku tolne yalla tan ab ndawam ne ko jotalil ma lala war dal moy jotalil amul lenen motax yenen te bi jotali kerek bamu aji aj gu mujj ca xeer wo ñu nan arafat ca montagne ba kerek yenen te bi taxaw na fa nan gañi ala hal ballagt way ndax matalna sahabayni naam mun allahumma fashhad yalla sedel yo waaw ku tolne yalla mo joxon yenenti baram ne ko dama la yoni pour nga jotali motax ci jamono bi nu nek da nga deg ay nit di wax ni nun lañu yor yenenti ben ko neubal kep ko xamne ci julit yi da nga am pass pass bo xamne da nga ne la nga yor wala la nga nek yenenti be ko neub ba jamono bi mu indi ko yow genn nga ci l'islam parce que da nga fenal yenenti bi lutax yenenti bi yalla mo ne ko jotalil yenenti bi jotali kon yenenti amul droit neub dara lolou buñ démé ci melokanu yenenti yenenti numuy mel danañ fa jang bokku na ci pass pass ab julit gëm ne yonenti du neub dara ci liko yalla yoni parce que amul droit neub dañ bok ci liñu jang tay mbok julit yi ne mom yonenti bobu liko yalla yoni won ne ko jotali jotali nako bamu jeex tak amul lu mu denc amul lu mu neub amul lu mu jaglel seut amul kep ku ngeen deg mu ne ñun li ñu nek yonent bi mo nuko jagle lol moko neubulon sunu mam ba mu feñ ci jamono ñu jox ko koku fenal na yonent bi te ku fenal yonent bi mo wax ne kuma fenal buy dem safara na yobale ban yonent bi neena man kadhaba alayya mutaammidan falyatabawwa maqaduhu minan nar kuma fenal am nga place ci biir safara kiñ don jangal bim ñi firil hadith bi dafa ne kep ku fenal yonenti boy dem safara yobbal yobul fo tok kep kuy dem fenn ñu ne la yobalel foy tok lolou lu muy tekki moy bo demé nang fa nara yag kon ku fenal yonenti boy dem safara bu yobbal nga yobale fo tok parce que dang fa nara yag te bok na ci fenal yonenti bi moy li yonenti def mako neubal ndax yonenti bok na ci ay mandar gam du neub ñettal moy taqrirul hikma al qa'ila al ibra bil kayfiya la mune dana jang tay aya yi di saxal xereñ al hikma hikma bi nga xamne dafa wax ne al ibra bil kayf nit bokku na ci lamuy waro moy nakala xew xew dina xew nit laccé bamu laccé ci mbir mi ni nakala amé won lolou nit ka dana ci jëlé war mune dedet la dedet lacc lan dedet ci mbir mi yen ñi naka la xewé ci yen lol kenn ku nek war na ci baye xel mune fal mu'minu wahid anfa'u min ashra kafra ben julit bu gëm yalla mo upp ñariñ ci fukki yéfer ben nit ku gëm yalla mo gënal yalla milliards nit yu gëm motax mbiri du bari bi bari way bi gaay ñoy wax ne du quantité way lan la qualité la kon da nañ jang tay al amru bit taqwa raja'u falahul muttaqin ñentel bi liñ ci jëlé moy ndëriñ diglé bi yalla diglé né da no wara ragal yalla ndax yaakar ci téxé suñu teunké ci gatt ñenti ayé yi luñ ñuy jangal mbokk yi moy ñent mbir yoyu no ngi ñaan suñu borom jalla jalaluhu mu def ci ñun deg ak top degeural suñu lamiñ budun tarxis a'udhu billahi minash shaytanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث واتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون سنو برام نه جل جلاله جعل الله يلا يكدس مني سنو برام subhanahu wa ta'ala aya bi lim ci nam din ko wax al murad sunu borom ne ja'ala allah yalla ki def al ka'bata kaaba gi ñuy gis te mu carré kat koñ nek tawax bu nu tabax mu yëkëti ku ca kaw nek bu carré mune yalla ko def baytullah mu nek negam nek bo xamne yalla def nako pour mu nek jaamu kay nek bi di kaaba ci histoire lu jege kiko tawax moy bay ibrahim alayhis salam ci histoire bu jégué la wax kiko tabax moy ibrahim amma ci lu soré soré sori danan ci ay texte yu ñu gis ne malaaka yi ñoo ko tabaxoon. Après Adam ñu koy donnante, après 6, après ba mu egg ci Ibrahim alayhi salaam. Mu nekk néeg boo xam ne suñu borom daf ko def ngir jaamu yàlla. Xam ngeen ne alquran wax na wa iz yarfau li ibrahima alqawaid min albayt wa ismail. Ibrahima ànd naag doomam di tudd Ismail di yëkkatiwaat niig bi. Moo tax ñenn ñu ne daf ko yëkkatiwaat, mais fondement ba fa la nekkoon daf ko yëkkatiwaat moom Ibrahima alayhi salaam. Moo tax néeg bi néegu yàlla mooy premier néeg bu def pour jaamu yàlla. Moom Ibrahima moo ko tabax, waaye nee nañ ne da ko faa fekk Adama moo ko tabaxoon. Yàlla def na néeg bi muy lan? Jaalallahu alkaabata, yàlla def na kaaba gi albayt alxaraam, mu nekk néeg boo xam ne néeg bu ñu ormaal la, araam nañ ko fa tuut deret. Man daxalahu kaana aaminan, ku fa dugg am nga sécurité, ku fa dugg am nga kóolute, kenn dootu la laal. Loolu sunu borom subhanahu wa taala defal na ko néegam boobu di Kaaba. Kaaba googu di baytullahi alxaraam sunu borom def ko mu nekk néegam, néeg lu ko nit di doye. Ñun ñi am néeg, lu ñuy doye néeg, loolu ci la bokk. Ah, lu ñuy doye néeg, dallu, noppalu, pour beesaat, soo yendoo tës-tës yi ba ngoon nga dem ci sa néeg tàpp fa, coono bi dem boo génnaatee nga amaat ef doole pour mën a demaat songaat jafe-jafe yeeg liggéey yi. Am maa néeg bii di néegu yàlla. Ñii dañ koy song ngir sippiku bakkaar. Ku fa dem lan la wax nga def ko fa? Yonent bi sax dafa ne booy ñibbisi da ngay ñibbisi ne la sa yaay jure woon. Beneen bi boo fa demee nga def lin la sant. Yonent bi nee na yow sa fay du lenn lu dul aljanna. Kon jaalallahu yàlla def na alkaabata, kaaba gi nekk seen kanam ngeen koy gis, mu nekk qiblatul muslimin. Képp kuy julli, sa julli kenn du ko mën a nangu lul nga jublu ci kaaba gi. Xanaa nga réer ñàkk xam qibla gi fi mu nekk. Mais bu dee yaa ko tey du mun a wér ci yow mukk àdduna bi di yaatu ci yow ngay jublu feneen fu dul kaaba. Kaaba gi rek fa ngay jublu yàlla nangul la li ngay def, sinon kenn du ko nangu. Waaw, borom bi tabaraka wa taala moo ñu orienté ne ñu fa haythuma kuntum fa wallu wujuhakum satra. Fu ngeen mën a ne na ngeen fexe ngir orienté bi ci wàllu kaaba gi. Kon moom mooy qibla jullit yi. Yaa def ko muy néeg bu ñu ormaal boo xam ne dañoo araamal ku fa tuur deret. Waaye néeg bii di alkaaba yàlla def na ko qiyaaman linnaas. Almoraadu min annaas al arab fi jahiliyatihim qabla al islam. Wa maana qiyaaman ann masaalixahum qaa'ima ala wujudi albayt yuxaj wa yu'tamar ya'manu al-ati ilayhi wad-dakhilu fi haramihi. Muna yalla def na neeg bi mu nek neeg bo xamne nit ñi dañ fay delu arab yi don fa delu ca cien ca dobala islam bi ñew. Kon gis nga neeg bi bala islam di ñew sax nit ñi dañ ko don aj gis nga nek fi la ko islam fek waye nek na neeg bo xamne delu way la pour intérêt nit ñi de neeg bi dafa amal nit ñi njirign masalihahum seen njirign dafa taxaw ni neeg bi taxawé non la fa seen njirign taxawé ñom nit ñi nit ñi difa aj taamu yalla difa def umrah waye ñu am fa koulouté go xamné képp ku dugg ci dëkk ba dugg ci kaaba ga am nga koulouté gi lolu moy intérêt bi yalla defal wa makka ay neeg bi day dundal ay nit waxuma sax ci jamono yoy mais tay rek tay fi ñu tollu ci aduna bi makka lañuy am ci aj amul benn dëkk buy am économique bu toll non amul fen su aj joté li aj makka avion yi wacc makka bato yi auto yi nit ñi lan fay bayyi ci alal amul fenn ci aduna bi benn dekk bo xamne economique rewum tol na non amul dafa nit ñi di bayyi ci ay ngiri ci alal amul fenn lol nak ñom wa quraysh ñom wa makka lako yalla baxé ma neeg bi da len di dundal neeg bi dafa taxaw ci régler seeni problème ma da dañuy wax mak ku amul sax waro fa dem ndax bo demé da ngay son ma da dafa bok ci principe aji mak moy nga yor alal al istita' moy mën so mënul waro dem lol daf ci bok lutax ndax jaamu yalla la liggey ñaare lañ fa boole jaamu yalla ak liggey lele nga deg ñu ne nit day dem makka mais day commerce nga deg ku ne mo ki la day fontu rek dede ah kay fontu wul kuy dem makka man nga commerce walé len rek lañ lay moytandiku lo moy bul def bu mujj bi mu nekk pé moy lan commerce gi bu mu nekk pé bu mu la taxa juk li la taxa juk moy jaamu yalla moy dem jaamu ji yalla waye bo fa gisale lo xamne mën nga ci yokku ci sa amu aduna bismillah waye fexel nak bo bobu rek bum la animer nga xamne yow sa intérêt rek moy mo on di damay commerce rek mo tax yu bari sama yon neeku ci niko ñen ñi defé legi yenn commerçant ak yenn commerçant lolou musiba wessul lol ben xeer la bo xamne mën nga ci am ñaari picc mën nga ci am yalla am ci sa aduna ndax dagan na nga aji liggéeyale kon yalla def na kaaba gi mu nek al bayt al haram qiyaman lin nas gis nga wash-shahr al haram ak wéri bi nga xamné dañoo téré ku ci xaré ku ci xéx moy wéri yo xam dañ leen normal ñenti wér la li ci yalla nam moy wéru rajab zul iqda zul hijja ak muharram wer wi nu nek ci la bok ak weru tabaski moy zul hijja zul iqda moy ban zul iqda moy ban bu ramadan jeexé lu ci deggu sawal bu jeexé lu ci deggu zul iqda après zul hijja kon ñeenti wër yi ñoy ñeenti wër yo xamne yalla daka dogalon mu nek sécurité ci wa makka nga xamne ñeenti wër yoy bu joté kenn du ci xex nit ñi sax da ngay gis ko xamne dafa nono won ay nit waye ñeenti wër yoy bu joto mu am ak ñom jamm ndax ñent wër yoy yalla ko ormal ba paré né bu ci kenn xex bu ci kenn tour deret mu nek ñent wër yoy ñu leen wax lolu ñu leen wax légui mu nek rajab zul iqda ak zul hijja ak muharram muharram moy tam kharit moy bi ñu nek mu ne wal hadiya yalla dogalan na encore defal len lolou ñu wax hadi ma yuhda ila al bayt min anwa'i al hidaya hadaya moy gatt yoyu nak yoyu xari yoyu geleem yoyu nga xamne nit ñi ñoko daan jënd diko yabal ca kaaba ga ndax lan ndax barkelu ak uttiyaba nit bu aji je mak hadi bu muy def fofu la gëna reey ci hadi moy liñ bëgg moy ngawul lan geleem après so amul geleem jël nak so amul nak nga doga wacc xar ba ci bi amma bo ajul xar mo gën après doga yé jëm kaw kon yoyu nga xamné ay cadeau la yo xamné nit ñe ko doon jënd mu nek hadi ñukoy yobante ca kaaba ga ak ay façon lol tamit gis nga ci lu yalla dogalal wa kaaba ga la ñafa dekk muy wa quraish yalla len ko baxé gis nga ñett mbire ngi ni yo xamné jang nañ ko gum yo xamné yalla defal nako wa dekk ba mu nek sen intérêt bi ci ñëk moy kaaba gi ñaarel moy wër yi nga xamné kenn du ci xaré ñettel moy hadu yi nga xamne dañ koy yobbu gis nga tay hadu yi bari na fa ba day wër aduna lélé nga jéki jéki rek ci dëkk bi ñuy mayé yap ñu né yap yi fu mu joggé ñu né karkaas yi joggé makala am lañ ñëbbu ci hôpitaux yi yobbu ko ci kasso yi ci jamono yoyu fofu lañ daan yobbu waye légui mom Allahu a'lam mais ci jamono su duggon dëkk bi amna ci yenn yo xamne ci kasso yi lañ ko doon yobbu amna ci yo xamne dañ ko daan yobbu ci hôpitaux yi maladie fa nek ak ñeneen ñi jëfëndiko ko la ca borom bi tek moy wal qala'ida ak xamme ka yo xamne dañ ko takkal hadi ba kenn bu mu leen laal kenn bu mu leen agresser ma yuqalliduhu al ba'ir moy numéro wala xamme kay wala dara wala benu tour mo xam dañ ko takkal geleen gi wala nag bi wala xarba wala beey ba pour nit ñi nga xamne dañ lañ dajé mbir mi ñu moy tandiku ba seen loxo bu mu ko laal ndax li kat ka bëgg la jëm ka bëgg ko mom kenn amul droit laal ko wala sun borom tuba subhanahu wa ta'ala di tuddé al qala'id waaw mune dañ koy yonne ca kaaba ga kenn amul droit laal ko motax ñu tak ci xamé kay yoyu pour won nit ñi ne li yalla ko mom kaaba ga bu ko kenn laal kon ñent mbir yi sunu borom subhanahu wa ta'ala moko defal wa quraish mu nek qiyaman linnas muy taxawé seeni mbir ñent mbir yi nak yalla def nako lutax mune zalika li ta'lamu ngir ngeen meuna xam anna allaha naka yalla ya'lamu aji xam la ma fi samawati li ci asmani wa ma fil ard ak li ci sufsi yalla def ne li pour yeen ñem ngeen and xamne mom sunu borom haqqu zalika moy yey ci mbir yi haqqa zalika al amn mom yalla defna sécurité bobu mu defal wa makk warakha defna neutax gogu ak am am bobu fi waqtin ci waqtu wo xamne la dawla lakum amulen won état amulen won dara waye yalla indil len li ba ngeen meuna organiser ba dundu nit ñi di ci jakk te jamono yoy ay état amul won amulen won état amulen won ben organisation bo xamne comme tayji ni ñi organiser aj bi lolu amul won waye yalla ko def li yuallimakum ngir mu xamal len jangal len annahu ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ard mom yalla aji xam la ci asman yi la ci suuf min sa'iril kainat wa sattal makhluqat mbok yalla amul lu mu reere yalla lepp la xam sunu yalla ne pour ngeen xamne mom yalla ku xam la ma fi samawati li ci asman yi yene det mune wa ma fi al-ard ak li ci suuf mon yalla da reereel ko lepp la xam ñun ñi nek ci bir jakk ji nak li ci bitu jakk ji xam nañ ko yeen ñi jakarlo ak man li nek seen ginaaw xamu len ko ñi nek seen ginaaw tok sax xamu len ñan la man mi li ci sama ginaaw xamumako yalla nak ba nga ars ba pare ya'lamu ma fi samawat yakar na fa lay mune wa ma fi al-ard ak li ci suuf la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis samaa dara neubatuul ci yalla amul lu neub ndax yaakar ngeen ni amna lu laq wala ku laq go xamne yalla xamuko wala gis ko lolu amul mom yalla lepp la xam mbok ndax lolu mbok yi buñ ne yalla lepp la xam nit ñi dañ ci wara jëlé ak njomute dedet mais kan moko defal mom mom mi ko defar kay war na ko xam kon kay xam nako motax mu defar ko amul lu neub ci mom sunu borom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu motax ay melni da fay defar pass pass nit ndax buñ la ne yalla xamna li ci asman yi xamna li ci suuf da ngay xamna kon yow mi teewo yalla yalla xamna ci say mbir nga nek ci lu leer waaw mom yalla def na lolou pour ngeen xam li ta'lamu anna allah ya'lamu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard ya mushri waye ngeen yekne wa anna allah bi kulli shay'in alim ni ngeen yekne yalla lepp lu meuna don mom xam na ko allahu akbar hein wa anna allah naka yalla bi kulli shay'in ci lepp lu meuna don li ngay xalat ak li nga xalatagut ak li nga yaakar ak li ngay def def le yalla lepp la xam bi kulli shay'in ñu ne amune alim allahu akbar anna allah bi kulli shay'in alim yalla lepp la xam ngay jeexna su fekke yalla xam na lepp ndax kon sunu mbir dina ko jaxala ci ndaysan mom yalla buñ la né xamna lepp ene say sa xel di sikki sak waaw di ci biir geej nga xamne day dem ba ca lo yalla xamna lool ci biir suuf si ene say ñi gas ba ci ya nga gis ngandum sax bu genn ak ay kawaram ak bopam bu ngand xolal sax bobu famu nek amul ndox amul lek te mu fay at di lek yalla diko dundal diko jox mu lek diko jox mu nan en saay nga gis ben rabu all ci all bi mu gumba ay at yalla diko jox muy lek yalla diko jox muy nan ha yalla la yakhfa alayhi shay'un bi ci suuf ci bi ci asman lepp mom yalla subhanahu wa ta'ala xam nako te lepp daf ko programme alim yalla borom xam xam la waji defar micro bi lan ngeen koy wax ha borom xam xam la ki tabax li lu ngeen koy wax borom xam xam la ki defar moke ni ngeen tok lu ngeen koy wax yere yiñ sol ñiko rab bam nek ay yere ñi lu ngeen leen di wax teer bi ko ñaw lu ngeen koy wax ha borom xam xam la. Est ce que gis ngeen ci aduna bi lo xamne gënul sophistiqué li ma wax? Xol len jant bi ñata an muy tang di tak. Est ce que wa Sénégal mëss nañ fa dem diko réparer? Hein, lan la la borom xam xam yi di wax ne bi muy tak ak legi ñata milliards at la? Xolal wér wi, xolal asaman, xolal suuf, xolal géej, xolal garab yi, wala mbindeef yooyu rek balaa ngay ñëw ci mbindeef yi nga xam ne ñoom dañoo am ay ruu di dund. Moo tax yàlla amul lenn lu mu def te defu ko ci xam-xam. Yàlla lépp lu mu def rek ci xam-xam la ko teg. Ndax moom mooy aji xam bi, moo tax lépp la xam, amul lu ko nëbb. Suñu borom nee na amul garab, garab gi ngeen di gis mu tooy yàlla xam ne ñaata xob la, xam na bi wow, xam na bi lax, xam na yi daan. Kan ngeen gis fi ko xam garab ñaata xob la? Am na benn waaye buñ doon laaj géej ñaata paan la, mu ne da koy natt. Am na kuñ doon laaj ci suñuy rajo yi muy wax suuf ñaata pepp la. Yaakaar naa loolu fàttali yàggul dara. Benn waaye buñ daan wax ci rajo yi muy wax suuf ñaata pepp la, géej ñaata pot la. Loolu yàlla rek moo ko xam, sunu borom subhanahu wa taala moom rek moo xam loolu. Moo tax aaya yu mel ni al imam Saïd xawa rahimahullah day wax ne bu ngeen jàng alquran su aaya di jeex bàyyi leen xel aaya fu mu jeexee. Aaya bi mu ngi jeexee ne wa anna allaha bi kulli shay'in alim. Da ngeen yëg ne buur boobu di seen borom tudd Allah ku xam lépp la. Kan mooy président Sénégal? Ah, Macky Sall. Est ce que yaakaar ngeen ne xam na li nekk Sénégal yëpp xam na ko? Ah, ñun ñu toog fi Macky xamuñu wala? Xanaa kum ci xamoon démb. Ah, diw de xamoon na, bu la rëy bu la daje yu xam na. xoolte mooy président bi mais xamuñu. Yàlla nag wa anna allaha bi kulli shay'in alim, xam nanu moom. Lu tax xam nanu? Parce que moonu moom, moonu sàkk, moonu defar, moonu wàcce ci suuf, moo tax xam nanu. Mbokk yi mu ne i'lamu, xam leen anna allaha yàlla shadidul iqab, ku tarmugal la. Allahu akbar, avertissement yàlla la yàlla def joxe. Waaw, avertissement. Xam ngeen avertissement? Mu ne i'lamu, na ngeen yëg te xam anna allaha, buur boobu di yàlla shadidul iqab, ku tar mugal la. Wallahi dëgg la, yàlla mbugalam sax xejul ci nit. Doomu aadama attanul mbugalum yàlla. Allah, benn buur dafa ànd ak ay mbokkam ñu dem ci àll bi muy taw. Asamaan si xiin muy dënu, melax bi di dóor, ngelaw li di riddi, taw bi di daw, dënu yi bu neer tar dóor benn dënu ñëpp tëdd waaf. Buur bi ne leen lii kat kontante yàlla la, kon su meree nu mu war a mel. Suy taw ndox di wàcc, yërmande yàlla mooy ñëw, kon su meree nu mu war a mel. Yàlla mbugalam xejul ci nit, xejul ci àdduna, xeju ci. Kon yàlla buñ nee ne man ku mën a mbugal laa, shadid, ku tar la, al iqab, mbugal, kon doomu aadama war na cee bàyyi xel fàttaliku boroomam ba bu mu yàccaaral ci kaw suuf liñ ko sant ci jaamu na ko taxawee. Ndax yàlla du sunu morom mbokk yi. Yàlla buur la boo xam ne ay mbugalam xejul ci ñun, wa huwa wa'idun shadid mune li tekk bu deuguer la bu yalla tabaarak wa ta'ala tekk xedu yi aw ginnaw ba yalla waxe yonnati bi alayhi salatu wa salam li war ab yonent moy mu jotalil ma da ngeen yek ne yalla ku tar namuy mbugale la mune wa anna allaha naka yalla ghafurur rahim aji jegalé la waye ku meuna yeureme la wallahi wax yeureme ndem foko nat wess nako mom yalla ta yenen tibali sallallahu alayhi wasallam masna gis ben jigen bu gaddu domam ndaysan diko nampal yenen tibi ne sahaba yi ndaw si buñ ko newon domam ñu ne ko sanni ci matiyé di tak ndax dina ko sanni sahaba yi mu mune len wallahi yalla mo gëna yeureum dom ji ci yaayam waaw sun borom mo bari yeur mané foko nat wess na ñaari baat yépp yalla tambalé daf ko feddali yeg len né yalla ku mëna mbugalaté la wayé na ngeen yeg né mom yalla mom ghafurun ku mëna jéggelé la waye rahimun ku meuna yeureme la mom yalla legui nak ñaari baat yi yalla da meuna mbugale yalla da meuna yeureme dañ koy deggale moy kenn ku nek ba nga soxla rek ngay outil ku soxla ci ñun yeureme nda yalla noy def da ngay soobu yoon bi mu dab la ku bëgg ci ñun yalla mbugal la nga soobu yoon ba mu fekk la fa kenn ci ñun bu doon tukki ñu ne ko yoon bi day jaam yoonu jaam la yi de ko fi jaar mom di nga yegg ak jaam ak salam ñu ne ay yoon bi ko fi jaar ba agresseur yi jaap la gaay ban yoon la ni jaar ñun ñep ha ba legi lutax kon ñu ne nangam ak nangam ku ko def yalla jéggal la yërem la nangam ak nangam ku ko def yalla mbugal la nit ñi bayyi li yalla yërmande gi di uti mbugal mi ba pare di yaakar fofu yërmande leer na len fi amna mbir yo xamne boko tuddé légui nit ñi xamné li ko def yalla dalay mbugal ñun ñep xamnañ ko wa légui lutax nit ñi xër daw jëm fofu ba pare di yaakar yërmande yalla man lima gëna jaaxal sénégal moy di ngay gis ku nekk ci xaan ba dé ñu lay defal ay témoignage ak mënon na solo ak mënon na muso ak mënon na ré ak mënon na toilette est ce que li deug deug témoignage la julit budé li lañ ko wara sédel ci kanam yalla ak mënon na solo ak mënon na toilette ak mënon na poudre hein ak mënon yoy lañ la wara wax julit budé ak neexon ñu ne ki mo mëna nafila guddi ak neexon ñu ne ki mo mëna wor ak neexon ñu ne du taat du faat waxtu ak neexon ñu ne ki guddi gu saay ko gisé ndaysan ben way neena amna ben pa buma bokal garage foko gis kamil bang ci loxo bi foko gis mo ngi jang xana rek mu sonu ni ni gemmend xam nga lolou neex na torop ay foko gis mu ngi cigarette ben bu taal mu jeex benen lolou waruñ ci tag ni mana nit warta de ci lu bon nit ñi di wax lu bon lim doon def te yenn seedey lol la yenn seedey lol amna ben artiste bu fi deewon nit ñi war nañu bayyi xel yalla de yalla dañ ko wara bayyi xel bu deg bu ci amna fi ño xamne fim nek ni ci jamono yu nek de nañ fi ci suñu rew mi ñun ñi dund la solo yu reuy pour ñun xol nit ku de ñu ne jangal na téméré nit teug sabar nit ku dey la wax téméré nit ñew ñu ne téméré ñi ñep mo leen jangal teug sabar ak ne xol ñu ne téméré nit ñaño wacc alcorane mo leen jangal Allahu akbar ak ne xon lol et mal asaf Sénégal moy réew mo xamné nit ñi parce que duñ def lu baax motax bo déwé duñ la waxal lu baax parce que xamuñu lu baax li ngay def waaw yonte bi lan la wax ci ku dé uzkuru mahasin mawtakum wax len lu baax lim doon def ba amul lu baax nak nit ñi liñ doon gis nga doon def loolu ni wax parce que amul lu baax waaw loolu la motax yalla ne yegg len ni sama yermale han man yalla ku meuna yirme la ghafur wa rahim ñaari baat la rahmanud dunya rahimul akhirah sa yo dege rahim rek al akhirah la yalla ko mom jaglel ko way gem yalla al akhirah sunu borom ne ma ala rasul warul abyanant illa ludul al balagh bu jotali gis ngeen abyanant bu yalla tan yoni ko ci xet dara warul yonent bobu lulul la ko yalla yoni mu jotaliko motax ku ne yonent bi dafa neub feral nga yonent bi ya li yonent bi daf ñuko jaglel ay jaglel la ci biir jagle ñun sunu yoon wi yonent be lu ko neubal yene ñan ba yonent bi di len neub yeen yene ñan han ba yonent bi liko yalla yoni mu neub ko wax gënta graw tuumal yonent bi sa dom sax wala sa jabar soko joxe dépasse wala nga jox ko dara mu neub ci dara wala nga jox ko xaaliss mu neub ci dara bis bu feñé lokay wax ndax diñ ko woloti waxuma lak nak ku toll ne bu yonent yalla muhammad yalla wax ci alquran aya baangi ni 99 suratul maida ma ala rasul warul ab yonent ab ndaw luma tan yoniko illa ludul al balagh mu jotali ni dafa leer nañ ci balagh jotali liko yalla yoni allahu akbar mo dox sayyidina muhammad responsabilité bi dafa reuy ci kawam ba ba muy aj aj gu mujju xamna ne dotu fi ñewat mu ne len deglu len sama wax ji amana suma fi joge dotuma fi ñewat sahabay ne tek mune ala hal ballaght ndax jotal na lima yalla yoni won sahabay ne waaw mune yalla sedel wax joju mara yenen bi joge wu fi lu liko yalla yoni won leral na lepp ba mune nañ abu darda neena yenen te bayyi wuñu sax ludul picc mu sap non te wax na picc mi lan la wax bala muy genn aduna picc mu romb sahabay dal di joy yenen te wax na picc mi de nangam la wax pour wax ne ne leral na ben yahud ñew na ci Abu Darda ne ko yonent bi leer lepp la len leralal mu ne ko waaw waaw jangal nañu ba jangal ñi ni ñuy duggé douce nan lañuy duggé ak naka la ni génné bal alquran mo ne ma faradna fil kitabi min shay waaw ñu dara lepp leer na na li ñu li ma do waxal leg leg waji bi may ñew ci yoon bi mune yeen ibadu yi ci lu bes ngeen nek sen ibadu bi dafa bes man ko togn ngagn de togn ngagn mune ana la togn man ko sunna ak tariqa lu fi njitu mune sunna man ko kon kay tariqa bes sunna af jitu tariqa di li mal nako ay serigne nako ñooñu sen papa lan la won serigne ngeen ligi senegal seni papa lan lañ won nek ñoon ci tariqa ku nek tariqa bi nga nek dafa am ci koko jele koku ko ga jele dafa fek ay way juram nek julit yow ya sos tariqa bi tudde ko tur kon sa way jur lan la nekkon da nekulon ci diine ha mu ngok kon ñoo ñoo indi lu bes sunna kay besu sunna nga tambale kérok ba yalla ne yonent bi ma la yoni kérok la sunna tambali kérok alquran commencé wacc la sunna tambali ndax sunna da ñew di leral alquran waaw kon naka lañ waxé né loolu bess la dér sa nga gis ñu sen julli yu bess yi moy lan yeen ñi def ni ha dédét da ngay na wara wax ñi def ni yeen yeena julli julli gu bess ndax yonent musta def ni kon kay li mo bess li mo bess de ay li ngay besut ndax yenen ni la musa def kon besul kon naka lañu di waxé né li dafa bes lan moy lu bes moy lu mujjé ñew hatta sa mbubu yi amna bu bes amna bu magget ban moy bu bes moy bi nga mujjé jënd bi nga mujjé ñew kon kay sunna mo fi jitu tarikh tarikh moy lu bes waaw légui nak xolal gravité gi nga xamné ku tolné yalla yoni yonent ab nit ñemé taxaw né waaw yalla yoni yonent bi mais yonent bi ba muy léral amna lu mu dess amna lu mu neub té yalla né wama ala rasul illa al balagh yalla né walaw taqawwala alayna ba'd al aqawil la akhadhna minhu summa laqata'na minhu Allah fama minkum min ahadin anhu hajizin xam nga lu doy wa yalla muné wa innahu la tazkira gis nga li ma len wax ñina yalla muné dama len met garde yeen ñap la tazkira pour ngeen fatali ko xamna yalla du ku ñuy neub ay waxam yalla kenn du ko neubal kon yonenti bi da fay am ñemewul yalla ne ko waxal muné waxuma yalla ne ko leral muné leraluma yon da fa ñeme lol ñemewuko kon ma ala rasul warul yonent ab ndaw lu yalla tan yoniko illa ludul al balagh gis nga sun borom ne wallahu yalla ya'lamu mo xam ma tubduna li ngeen di neub wa ma taktumu li ngeen feñal wa ma taktumun ak li ngeen neub ma tuzhirun wa ma tukhfun man yalla aji xam la li ngeen feñal ak li ngeen neub mbok yi fi nu tok yeen ñi ñep kenn ku nekk ci yeen est ce que li ngay neub nuñ xam nan ko waye kenn ku nekk ci ñun yalla xam na li nga feñal yalla xam na li nga neub ay yalla mom xol yi rabbukum a'lamu bima fi nufusikum innahu alimun bi zati sudur ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur ba ra xala hadith bu dangereux bi yenen dibi di ñu bayil waxal bes bu nek moy jihad kat bi ki doon joxe alalam ak jankatu alquran bi ki doon jihad bi mu faato yalla ne malaaka yi jël leen ko yobu safara mu taxaw man ñu ne ko waaw yow safara nga jëm lutax man ma doon jihad di ray ay yéfer sama fas di ray sama jaasi di ray ma don kawel kaddu yalla yalla muné ko ya mana fen da nga don xex pour ñu né jambar nga lol kan moko mëna trouvé yalla rek moko xam yalla moko xam xol yi ki don joxe ala muné ko da nga bëggol ñu né da nga bax ki don jang alquran yalla né ko da nga don def pour ñu né da nga neex baat yalla rek mo xam ci bir motax mbir yi chaque jour ñuy wax ne nit xex ak bopam pour mbir yi sel waaw yalla mo xam ma tudun wa ma taktumun li feñal yalla moko xam way li ni neub yalla ko xam doom adam mom li nit ñi xam moy li ñi gis ci biti ma tax ci aya ba mune wa ma shahidna illa bima alimna wa ma kunna lil ghaibi ha hafizin yalla ñun de li ñuy sédde moy li ñu xam ci kaw la ca biir nak ñun fekke wuñ ko dañ koy baay ak yow ndax yow ya ko fekke won motax mbokk yi ay yi melni dana soñ ab julit mu yek ne du nit ñi waye yalla du nit ñi wallahu ya'lam ma tubdun wa ma taktumun yalla neena may ki xam li ngeen feñal ci biti man yalla may ki ko xam waye li ngeen neub ci bir man yalla may ki ko xam qul waqal yaw muhammad la yastawi du yam al khabith lu bon wa tayyib ak lu bax walaw a'jabaka dontene yem na la kasratul khabith mbonuk lu bari aye bi do mo war nek dar su tay aye bi mom dong lan waron tafsir tay la yastawi du yam muk al khabisu lu bon wa tayyib ak lu bax walaw a'jabaka dontene yimna la jaxal na la kasratul khabis monu beuri mon xam nga tay lu bon dafa beuri beuri ba nit ñi daganal ko ha xol len def bopu neen jigen gi def bopu neen dafa bon wala dafa dagan dafa aram wala dafa dagan dafa aram mais pourtant tay jigen ñi tam nañ ko ba ñun ñi amul ben problème sa yaay def bopu neen sa sœur sa mam sa tante sa bajjan sey dekkendo non problème wala ha pourtant yalla neen da bon mais beuri kumu beuri ci dekk bi motax ñepp ne pat ne dagan na nonu ngay jëlé bopu neen bobu nonu ngay jëlé xéssal bi nonu ngay jëlé méshi nonu ngay jëlé joxanté loxo goor ak jigen bi nonu ngay jëlé dankalo gi raj raj lo gi goor ak jigen jaxaso gi mbon gi xol ni mu aramé mais tay kenn ku nekk ci ñun mbir momu dafa bona bona bon bon bon ba beuri ba nit ñi yaakaar na légui da dagal bo dajé ku ko def dara neeku ci kenn du ci wax sax kenn du ci wax lutax parce que dafa beuri ba nit ñi japp ne légui dafa dagal wala yalla lim wax yonent bi bum la yem nak lu bon lolou lamuy bari bari bari bari bari bari yep bum la yem ndax barem lu bon mom lu bon kessa la ndeysan ndeysan ay nek ben xala bu ndaw ci quartier do jox loxo jigen da gis ay kilifa di jox loxo jigen yow mi ko bañ yow yaay hors de jour ha ben way papam magam dafa joge mak gaay di nganalé mu né man de bokuma ci nganalé sama la lu ci dem duma fa dem gaay nako da nga ëppal ñepp dal ci ko gis nga li ma doon wax légui kala ñan lañu waron dal seen kaw ha ha tay lu bax li lu bax lolou yalla nan ndeysan moy at tayyib ku ko bëgg def ha yow la gaay di dal ci sa kaw yow yaay ku bon ki lu bon li nga xamne nit ñangi ci dafa bëri ba nga xamne da ngay dégg ñu ne ah légui de kenn mënatu ci dara xana non ñaan yalla rek mu baal nu lolou la ñu wax nan ñaan yalla rek mu baal ñu ndax kenn mënu ci dara tay aduna kanara lañ nek dom ye jitu way juri top ci yalla lim wax leer na nañ mbokk yi ngana rek bokku ci diine dem makka ñew di ray ay nak def ay bass ñuy tabale yu wërna aja ana yonante bi ngay jaagar jaagari xam nga ne lool bokku ci diine gis na ben mer bu jige mak ay tamal lañ ko tudde aja ana yonante bi subhanallah ku ci diine est ce que ku joge ku jëm jakk julli ñu ñëwaat da ngay nganalé ha ku wor ba ngon boy dog da ngay nganalé lutax do nganalé ah kon ku dem ba nga ñëwaat la nganalé xol tay nga ne dañ ko tege ci Senegal farat fardul ain gis na am ñun ko xamne dafa aj nga ne pour karolé kër gi quoi peintiral suuf sa nga jallu sama koñ ci mbiyat di dig mbiyat di mi suuf sim doon defara mu fofu dañu aj nga ne legi une semaine hein pour mëna nga ne bokku ci diiné gis nga diiné bi fi yonenti bi yamon rek li yonenti bi defon jeexna bul yok bul wañi dem mak farata la yo yaay jaamu ji yalla dem jaamu ji yalla ñewat après ñu ne kay len ngeen teeru gi dafa jaamu ji won yalla kay len ngeen dem jënd ay nak kay len lol bok ci diina bi mbokk yi kep ko xamne yalla dimbali la ci ñun fi nga dem bo ñewate bu ko ken yek demal julli waxtu juroom japp sa njambur waw yalla subhanahu wa ta'ala neena qul waqal la yastawi bumu tollo bumu yem mup nak te du tollo mup al khabith lu bon wa tayyib ak lu bax gis nga lu bax ak lu bon du yem mup walaw a'jabak donte ne yem na la kasratul khabith beurik mon gis nga li ay wallahi alquran deug la yalla ko wax teji ayebe ku suñ la newon makala wacc ci 7e siècle li mu ngi melni dafa bes tak teji la wacc ci yim wala mon gi ci bir deuk bi ba pare nit ñi diko yem day dem ba sax nit ñu bax ñi nga xamne dañu ragal yalla yeen say dañuy xat no man man kenn la quoi grawul na len fekki rek ndax dañ ma fi nara sonal rek dañ ma fi nara rek grawul ah waaw xamna ne sa affaire bi baxul mais legui comme bëgg ngeen ko nañ ko def rek nañ ko def ah ba lankal bañal dama nga tudd fele ci naaj bi nga bayi len ñom ak seenu mbon bul ci bok xolal ngeen te ndialo doomu ndialo eumbal tak lol tay senegal kenn door ko wedd eumbal tak ben way dama woné waaw dama ben laaj mo doon laaj am ben karon dafa eumbalon legui ndaw ci amna dom ba fa ndax mën nañu tak man nga waro laaj lol laaj bi du ndax mën nañu tak mune lu mu wara laaj woné ko ñaata yar lañ leen wara ciaw nga wara laaj bu len ciawul len nañu wara tuubé pour yalla bal len lol ngeen wara laaj ba paré mais kenn du def lol legui dañ lay wax né legui nak mën nañu tak biral tak ci Sénégal legui amatul problème biral tak ak dem ci ngeen day lek ci lakh yi ah yendu ko ba ngon hein Allahu akbar melni nekatuñ ay julit yalla neena lu bon lu mu bari bari bum la jaxal bum la yem yow julit lu bon la baxul ah yendu ci ngeen tayu aram yi hein xolal lamb xolal football xolal rek fess dalaki nit ak yeneen yi nga xamne sa way diine lañ koy tuddé té dara du ci diine yépp ay folak ak ay tiaxan nit ñi fess ci dar yalla neena lolu bum la jaxal bum len jaxal yeen julit yi nangul wet wallahi weto parce que yalla mu ngi lay wetali té gis nga yoyu bo ci dañé da ngay am liberté da ngay fiix waaw len way neena ma sank man sama alal du dem ci yanni de alal du ci dem nit ñi dañuy son waye sama alal du ci dem waaw ku gëm yalla sa alal bu mu dem ci tiaxan sa alal bu mu dem ci bida ku gëm yalla ta xel mu bu ñuy dundal bida ya sa alal bu mu ci dugg sunu borom neena fattaqullaha ragal len yalla ya ulil albab yen borom xel yi waaw Allah wallahi alquran moy deug xolal yalla bimu ñu waxé ne lu bon bu mu len yem lu mu bari bu mu len yem lan moy ci wara teggu mune yeen ñi am xel ragal leen yalla moy yow mi am xel lu bon li ci bir kër gi lu bon li ci dëkk bi limuy bari bu la wa kër gi yobale non c'est que dama rus pa bi quoi c'est que dama rus mère bi quoi c'est que soxna ci la xamul numa koy def c'est que xalé yi la xamul numa leen di def quoi lolo tax rek grawul quoi mané ben fan la quoi nañ ko dor nañ ko zappé mu dem quoi ah bon yalla da waxon nañ ragal yalla ñun borom xel yi ba lu bon lolu bu mu ñuyo balé fattaqullaha ragal len yalla moytu len yalla ya ulil albab yen borom xel yi la'allakum tuflihun ndax ngeen mëna texé ragal len yalla ba lu bon li bu mu len yobale lu mu bari lumu rafet luñ ko organiser luñ ko taral luñu wo nit ñi stade bi lañ tok ben bis rek ñu ne dañuy lal ben seur bu wex ci gazon bi yeb ba kenn du gis gazon bi seur bi non la ngandé ñi yeb ñew dañuy tuddu yalla tay waaw légui seur bobu lumu ngandé bu ñu mur gazon bi amul njëriñ parce que ca yalla ca sunna yonent bi def ko won alquran neena law kana khayran la sabaquna ilayhi lela ñu won nit ñi ci lu lo xamne amul benn jiriñ wo nit ñi organiser ko rafetal ko kuy ñu amna ben mosquée bu nekk booru geej kuy julli ci juma bo solo yere bu wax do dug ci jaaka ji tout le monde blanc rek blanc na ndeysan lool ban diina la yonenti bi juma am jey mo gëna tedd ci juma yi makka gëna tedd dem leen ngeen xol image ku neex yere bu la neex ngay sol luddul kuy armal bo armalé ba paré bo aje paré wala nga umra ba paré lo neex nga sol lo neex nga sol ñew jaamu yalla ay di exiger nit ñi ay yere yi wéx waaw jaaka ji li tax ñu fi exiger yere yu wéx mom dafa tollo ben jaaka bu nekk wa asman tuddu baytul maamur baytul maamur ben neeg rek la tollal moy kaaba gi moy biñ doon wax leg leg jaala allahul kaaba mok baytul maamur ño tollo ni su baytul maamur doon wacc ci kawam lay daanu waye baytul maamur senegal wa amna zamzam de amna ki nu de amna lolou nonou ki wono amna arafat amna safa ak marwa senegal kay amna lepp fattaqullaha ragal len yalla ya ulil albab yen borom xeli gis nga de borom xeli la yalla di wax ana borom xeli yalla neena ragal len ndax la lakum tuflihuna ndax ngeen taxe bokk julit yi lol moy sunu darsu tay no ngeen jeglu njum tay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.